ทีนี้เรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าจะเป็นการพูดเริ่มไว้สำหรับหัวข้อต่อไปคือเรื่องของกระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิคนี้การปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ตอนลงรายละเอียดวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเนี่ยจะมีเทคนิคหรือกลวิธีที่สำนักและอาจารย์ต่างๆท่านวางกันไว้ซึ่งอาจจะต่างๆกันไปได้เพราะนั้นในขั้นเทคนิคเนี่ยอาตมาก็จะไม่ขอพูดในที่นี้จะยกตัวอย่างเช่นว่าท่านบัญญัติคำว่าหนอขึ้นมาเอาคำว่าหนอมากำกับกับการที่พูดในใจอย่างพูดในใจว่าย่างหนอหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือว่าแม้แต่ซอยออกไปอย่างการซอยอิริยาบถเช่นในการจงกรมมีการซอยจังหวะบางสำนักก็ให้เดินตามธรรมชาติบางสำนักก็ให้ซอยให้ซอยยิ่งถี่เท่าไรหลายจังหวะ3 4 5 6 7จังหวะอะไรมากยิ่งดีเลยทำนองนี้เพื่อให้สติทันอันนี้เรื่องการซอยจังหวะนี่ก็ดีเรื่องการที่มีการกำหนดว่าหนอกำกับเข้าไปก็ดีหรือว่าวิธีการกำหนดรูปนามอะไรต่างๆอันเนี้ยมากมายก็เป็นรายละเอียดวิธีปฏิบัติเป็นเทคนิคของสำนักของอาจารย์อาตมาจะไม่กล่าวในที่นี้มาพูดแต่หลักปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพาะกันเน้นเรื่องข้อปฏิบัติที่มาจากพระไตรปิฎกอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าวิธีกำหนดที่อาตมาพูดมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยมันมีเป็นลำดับขั้นตอนลึกลงไปมันเหมือนกับส่งต่อกันไปเลยเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าเวลาเรากำหนดเริ่มจากกายานุปัสสนาเช่นกำหนดการเคลื่อนไหวร่างกายพอกำหนดไปแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวนั่นเองเราก็กำหนดรู้ดูทันในเรื่องเวทนานั้นพอดูเวทนาแล้วอ้าวจิตใจของเราก็ถูกอิทธิพลจากเวทนาทำให้มีความขุ่นมัวเศร้าหมองหรือว่ามีความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ดูสภาพจิตใจนั้นมีสภาพจิตใจที่มีความชอบใจไม่ชอบใจนั้นไอ้ตัวที่มันอยู่ในใจนั้นคือความชอบใจไม่ชอบใจแล้วตามเราไปดูอีกก็เห็นธรรมะอีกฉะนั้นมันส่งต่อกันไปตามลำดับครบชุดไปเลยอันนี้มันก็อาจจะเป็นการที่ว่าดูไปตามลำดับแบบหนึ่งก็อันไหนปรากฏขึ้นมาก็กำหนดพิจารณาอันนั้นซึ่งมันก็เป็นลำดับส่งต่อกันไปเองวิธีนี้ก็เหมือนกับว่าไปตามลำดับของธรรมชาตินี่แบบหนึ่งอันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือจงใจผู้ปฏิบัติเนี่ยจงใจทำให้สิ่งที่จะพิจารณานั้นปรากฏขึ้นมาให้พิจารณาอย่างสภาพจิตบางอย่างเนี่ยเราปฏิบัติไปนี่เราจงใจทำมันเลยให้มันเกิดขึ้นมาเช่นอย่างเราทำให้ลมหายใจของเรานี่สงบระงับละเอียดก็ได้หรือเราทำให้เกิดปราโมทย์เกิดความร่าเริงบันเทิงใจขึ้นมาในข้อปฏิบัตินั้นท่านจะมีวิธีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการจงใจทำให้สภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาสำหรับเราพิจารณาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นไปตามลำดับหรือเท่าเราเนี่ยปฏิบัติไปตามลำดับตั้งแต่กายานุปัสสนาจนถึงธรรมานุปัสสนาได้โดยการที่ว่าจงใจทำให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ดำเนินไปตามลำดับแล้วลำดับนั้นจะได้มาถึงอย่างที่เราต้องการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักสติปัฏฐานแบบกลางๆทั่วไปอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะพูดแบบกว้างๆเป็นกลางๆอย่างพูดถึงเวทนาก็พูดถึงเวทนาทั้งหมดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มีอามิตรไม่มีอามิตรอะไรต่างๆเหล่านี้พูดอย่างเป็นกลางๆบางตอนก็จะมีบ้างเรื่องการที่จงใจทำแต่ว่าในบางสูตรในบางวิธีปฏิบัติเนี่ยจะเอาเรื่องการจงใจทำนี้ขึ้นมาชัดเจนก็คือในหลักเรื่องอานาปานสติสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนว่าให้เอาอานาปานสติเนี่ยมาใช้เป็นทางดำเนินของสติปัฏฐานคือใช้อานาปานสติเป็นแกนนำเข้าสู่สติปัฏฐานอันนี้ก็คือการที่ว่าจะได้ใช้เทคนิคแบบนี้คือการที่ว่าจะจงใจสร้างสภาพจิตหรือสิ่งที่จะพิจารณาในสติปัฏฐานขึ้นมาแล้วให้มันก้าวหน้าไปได้และอย่างที่ว่าทำให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นก็เลยกลายเป็นวิธีตามธรรมชาติอย่างหนึ่งกับวิธีที่เข้าถึงลำดับในสติปัฏฐานโดย การที่จงใจทำขึ้นมาเช่นวิธีในการใช้อานาปานสติ16ขั้นคือการใช้อานาปานสติเป็นอุปกรณ์จงใจสร้างสิ่งที่จะพิจารณาขึ้นมาเช่นสร้างสภาพจิตแล้วก็การที่จะได้กำหนดธรรมะในขั้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งอันนี้จะได้เป็นหัวข้อต่อไปคือการที่ว่าจะได้เอาอานาปานสตินี้เป็นตัวโยงเข้าหาวิธีปฏิบัติตามสติปัฏฐานนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแปลว่าตอนนี้อาตมาคิดว่าควรจะพูดไว้เท่านี้ก่อนในหัวข้อเรื่องของหลักการทั่วไปของสติปัฏฐานก็พอสมควรงั้นคราวหน้าก็จะได้ไปพูดจำเพาะลงไปในเรื่องของการใช้เทคนิคโดยเอาอานาปานสติมาเป็นอุปกรณ์ในการนำเข้าสู่สติปัฏฐานสำหรับในคราวนี้ก็จะขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านขอจงเจริญงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านเจริญพร